بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي حراز براد ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في شرح صلاة الغيبية في الحقيقة المحمدية في الحقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، فإن أخل بشيء من وظائف مقامه أتته التجليات ناقصة الفيض في كل ما ذكر، لم تأته بجميع ما تشتمل عليه لعدم توفيته بوظائف مقامه. وهكذا إذا ارتقى إلى المقام الذي فوقه وجد فيه النقص للخلل الذي لحقه في المقام الأول، وهكذا هو وصف أهل القرب دائما إلى آخره. Kon jotay bi wess ñi ngi yemon ci fi ñu waxé né manam nit ki bu yégué ben maqama légui maqama bu nekké ci maqamal qurb légui haron sansira non da 200 Ah, moy hadara bi day am legui désormais ay ki muy yek manam dafa am yeneen xéti maqam yu muy yek en fait dafa am 248000 maqam yo xamantene borom subhanahu wa ta'ala maqama wilaya deug maqama yi 248000 lay manam ñooñu ñoy ñi nga xamne dinañ am ben niveau ci wilaya bo xamantene vraiment day remarquable téréwul nak yeneen wal yu existé mais daf ci am ñoo xamne vraiment sen wilaya dafa flagrant dafa manam ci bir walu wi ñoñu 200 sen maqama 248000 lay legui 248000 yoy daf ci am 123087 am 123087 ño xamné en fait ci bir 248000 dañ leena niveler quoi du ñepp ño tollo ñetti niveau la mais hadara bi seen wilaya nek moy ñooñu hadara bi seen wilaya nek manam moy jabarut ñun jabarut lañ ne 248000 waaw ñoom ñepp jabarut lañ ne légui 123087 ñom ñoy ci niveau yi ñett niveau yoy ñu leen xajalé ñom ñoy ne ci digg bi ñu niveau yi comme lan wa xam nga niveau wi la yi buñ leen xajalé ñett niveau yu wutul yu mag ci 248000 maqamat voilà moy arif billah yu mak arif billah deug ne bu xasse ba duggu ci domaine arif rek legui nek na ben waliyu quand même bu remarquable parce que avant nit ki di nek arif mën na nek waliyu mi remarquable voilà sinon julit ñep ay waliyu len quoi voilà legui 248 mili yoy nga xamantene ben bi manam day am ñet niveau la ñet hadara ñet niveau la wuté lañ tolo lañ leen xajalé légui bi ci digg bi mom mo am 123087 légui ñaar yi ci extrémité ñom ñoo sir doori ci dess ñom dañoo sir doori ci dess maintenant mu am jooni maqama ak lu tek lo xamantene après 20 yoy ñoo ci teggu ño xamantene ñom seen maqam nekul fofu mom ñom hadratullah lañ ne ñu gëna kawé ñata lañ ñoo 1000 ak lu tek ci seen biir dafa am ñu gëna kawé encore manam ci seen biir dafa am ñu gëna kawé ñoñu ñom ñoy wa ñoñu ni 6 groupe lañ djuroom ben groupe la djuroom ben groupe bu ñëk bi 300 personnes lañ benen groupe bi 40 personnes benen groupe bi 7 personnes benen groupe bi 5 personnes benen groupe bi 3 personnes benen groupe bi ben nit la ci am dara peut-être inshallah Il y a 23, hein? Mm-hmm. Hein? 40, 40, 7, 5, 3, voilà, il y a 356. 347, 5, 3, 3. Ah. C'est l'élite, vraiment de l'élite. Mm-hmm. Voilà. Groupe 300 personnes ñu gëna touti groupe moy hadith bi wax tout ñet témer rek ñoo xamni ci xol mom adam la ñet témer ci xol mom adam alayhi salam ala 40 ci xol mom ibrahim alayhi salam wala ba ci 1 bi nga xamantene mom ci xol sayyidina israfil la alayhi salam ñu ko dañu modelé xolam dañ ko défé dañ ko tabaxé ci modelu xolu mam xolu sayyidina israfil alayhi salam koku nak mom lañu wax qutb zaman mom lañu wax sahibul waqt mom lañu wax al fardul jami' mom lañu wax al insanul kamil etc voilà Je vais vous parler de 7, 5 et 3. Inch'Allah. C'est une folie. Oui. Parce que Daphné, Jérôme n'a qu'il y a 40 ans dans le monde. Moi, Ibrahim, c'est ça. 7, si je suis dans le monde, c'est dans Moussa. Alayhi salam. Non, dëgg, yent yalla nox la 40 yaakaana mo yent yalla nox 40 mo yent et que 7 yi wa moy mom Ibrahim alayhi salam mais xamna après nako dina xolaat hadith bobu inshallah dama ko déssé ki mais hadith bi dal hadith la bu siiw d'ailleurs gissoon nañ ko sax ci karamatul awliya ya nga fatale ko voilà ni dañ leena tabax ci xol mom Ibrahim salam et cetera wala hadith bu siwlo ki lañu jago ku nek ben aya ci alcorane di parti wala non mais ñooñu wala mais ñooñu après ñeneen la mais ñi moy ñi nga xamne wa effectivement mais ñi moy ñi nga xamantene mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf leen tudor mais yalla dina def xolu ñi wala wala ne day tabaxé manam day modeler manam lolou nak limité comme moy 300 yi ñepp bolem bolé li nek ci seen xol yi ci ay may ci ay xam xam ci ay leer ci ay manam yu fuyu dat ay im da dat ak yoy yep doon bolé day day manam mom la mam Ibrahim mam adam daan yo alayhi assalam lool lay tek wala wala lool lay tek wati sara ba ci ki nga xamne mom moy ku mujju gi ka suma djumul 3 yi la wax ni ci xolum sayyidina jibril wa alayhi assalam mais dal ala ko le hal be après lol dina ko xer de façon hadith la bu si bo wala dama ko ki teolo tourné wala ding wala benga kon lolou mom moy hmm voilà ma xama yi lolou la maintenant ni liñu kéré kéré am nañu leen gëna kawé moy ñi ñon wax né mom moy afradi wa ahlul itlaq wa ahlul mahabbati ahlu khullat ñooñu ñom ñoo gëna kawé motax ñooñu amuñu maqama ñom amuñu maqama ñi ñi wax amnañ maqama mais ñi amuñu maqama bu ñu wax ci ñom maqama yépp dafa relatif en fait li ñi wax ci walu maqama ci seen biir c'est relatif manam mom motax mom lay wax ne maqama bobu bo xolé ñi mi wax ni moy ñi dugg ci maqamal qurba manam qurbu gogou lolu yep selon voilà liñu tuddé djégé ci fofu moy li moy liñ doon expliquer ci jotta yi wessu voilà légui nak ñom maqama buñu yé manam pour fi ngi comprendre manam maqam buñu yé dafa am téggin yu ci laaj lu ci laaj am xétu rôle yu ci nit ki di jouer ben taxaway buñ ci wara am am askalonté manam mom ci bopam dafa wara fexé ba approprier ak maqama bob bu ko défé ay am ay tajalliyat yu koy feñu ci maqama bob manam ay manifestation divine yu ñew ci mom niki nono am ay xé yoy nak ñoom ñoy jur ay yenn xam xam yu mu ci amé yenn xam yalla yi yenn secret yi mu ci xamé yenn xal yi mu ci amé yenn maqamat yi nga xamantene mom la ci gagné ak yenn waccu way yu muy am han ak yenn manam borom subhanahu wa ta'ala jëflante gu muy jëflante ak mom ak ay xéti kash yu muy am yu ko yalla ay réalité yu ko yalla dévoiler ay réalité ak mu koy incarner am ben xéetu yaqeen bu muy dundat bu bes certitude ak manam am assise voilà stabilité bu mak ci ni nga xamantene mom moy ci walu yalla ci lèr yoy non ak xéetu tawhid day am xéet ay xam xamu tawhid tamit yo xamantene mom lay xamé yu bes ak xéetu fouteeku manam dépouillement épuration denc complètement voilà lepp lu manam day simmi ay mbubu yi mu soron manam maqama yum ñoron di rango yenen mbubu yu bes yenen xet mbubu yu bes yu muy sol ak ay sew sew ak ay xoot mbir yu xoot ak xam xam yu leer ay réalité ak ay yérala yu ko yalla jox ak yum koy may yo xamantene am xel manam xel yi mënuñu ko imaginer deug lolou nak maqam bu mu yek day am lu bes lu mel non lu mu am maqam bu mu yek mu am yu bes yu mel non yu mu am legui nak su matale maqama su matale yam te wara taxawé legui nak day daj na ko wal legui rek yegal benen maqam ce qui veut dire que ni donc du man comme niñ ko gissé won ci jotay wessu du man djugé tay ci benn maqama tay legui djugé maqama numéro 1000 dem maqama numéro 100000 dedet parce que lutax parce que maqama numéro 100000 xéte lèr ya fa nek secret ya fa nek mom mi du ko artal munuko yaram mo ko may comme comme xalé bu ndaw bo xamanteni 1 kilo la atta 1 kilo nga jox ko lu tollo 1 kilo mu tey ko fim tollu boko beugé yenn 100 kilo da nga am problème day parce que mom 1 kilo donc la atta 100 kilo mom munuko 1 kilo bi rek déjà bu ko teyé da ngay gis ni muy gor gor lo pour affaire bi ni muy disé muy gor gor lo légui imagine nga bokko yenn 100 kilo lolu du meuna né motax il faut que muy mag ndank di jël 1 kilo di meuna yanu 2 kilo après mu dem fexé ba yanu meuna yanu 3 kilo am prédisposition yanu 3 4 manam muy yek échelonné non voilà voilà comme exemple escalier biñ joxone tamit buma tagué né meuna xeyna jël sama tank bi tek ko ci 2e 3e escalier bi mais buma bëggé tek sama tank bi ci 10e escalier bi rawatina bu né ci côté amul rebord yoy est ce que tu peux te monner 80e étage de me risquer hein je risque gros hein voilà donc voilà lola non vous parlez c'est que da dul mané né sama yaram ni ko yalla bindé motax yalla dafa am nu mo bindé té lolou mo mané nek nuy la mané doxé voilà légi nak fi nak muy wax nak ben affaire bu am solo ci buntu bobu mune fa in akhalla su fekente nak dafa wañi wala dafa doyadal manam moy ñaka matal bi shay'in ci dara min waqa'i fi ci taxaway maqamihi maqamam atatu daf koy dikki at tajalliyat tajalliyati manam nak manifestation nak sa nak rabbi aji wañi ko al faydi ay bëbb manam kon les flux effusion divine nga xamne ñom ñoo nek fofu flux yoy dañu wañu duñu bari di ñu ñew ci mom li soté ko ci mom ci ay xéetu leer ak ay secret ay xéetu xam xam yu bëss ak yoy yépp comme que mom matalul taxawayam bi mu warona am teggin yam warona am façon doxalin yam warona am ci maqam bobu kon bu tajal yal day wagnako aussi selon proportionnellement ak limu ñaka matal denga ko lool motax faydu bi day wagnako fi kulli ma ci mbolam li nga xamne zikra tud nañ ko lam tati du ko dikke bi jami'i ma ci mbolam li nga xamne tashamilu lamonako alayhim bobu le maqam lutax li adame ngir ñaka tawfiyatihi matal motal bi wawa fi ci taxaway maqamihi maqamam bobu wa hakala niki nonu tamit idhar taqabu bu yege ila al maqami ju maqama alladhi yamnu fawqa mom moko fete kaw wajada day daj fi ci mbir mom an naqsa gwañe ko lil khalal niel khalal muy recc recc wala alladhi bi nga xamne lahiqahu dabnako fil maqami ju maqama la wal bu jekk manam kon recc recc yoy nga xamantene mom moko dab ci maqama moy ñaka matal gogo ci maqama bu jekk bi mom mokoy rattraper comme duñ nane diw son passé la rattraper xam nga fim tollu ñewna bu melni ni mais téréwul passé moko rattraper ñu daal koy démissioner do ci poste bi nga xamne mom lañ ko falo voilà ko la passé am rattraper ko tax ko ba tax ba lam warona jot ci salaire do ko jotati wala yu mel nonu voilà wala ñu diko noter selon manam ane yim wessu nam doon doxale même boudé day jall benen niveau mais dañ koy noter selon lolu ki nga xamantene mom par exemple ane yep moy 18 lay am 18 baba koku par exemple ku ñu wala ba ni mu amé diplôme d'ingénieur koku ki recruter bu xolé lolu du bokk ki nga xamantene mom ay 15 la nañ ak et cetera kok tamit du bokk ki nga xamne mom naka jek 10 rek lay genn de mom tout temps dañ ci genn mais ak 10 ba kéro mu yegg kokku manam ki recruter ñom ñi beut bi mu leen di xolé du nek ben ak priorité yi ñu leen di jox du nek ben sa saaw ci maqamay no walilahi masallala manam ci walu gogou mom mais c'était juste pour ñu comprendre après mais lool la dou l'intérêt que nit ki fu meuna tollu d'abord na respecter fi mu tollu nako matal manam niveau bi mu toll na matal mbolam teggini nga xamantene mom la lacc bu mu ne manam meun ñu évoluer maqama lool en fait lool xétu piège la tamit bu nek ci évolution spirituelle parce que ñu bëri dañu gis ni ñom ñi ngi évoluer donc yi gaay dañu nek ci dañu tardé manam ñom dañu japp né le respect sharia bi wala yeen téggini wala yoy non c'est parce que bo gisé ñom ñi ngi évoluer té pourtant sen respect ci lool dafa manqué c'est parce que dañu voilà c'est parce que en fait taxuko am solo alors que non alors que le fait que ñom ñu évoluer té mu am yu ñuy manqué yu am solo ci yenen mbir ci wala yu ay téggim yu mu mara matal ci mbir yi loolu mo jural le lool nak mo leen jural le fait que tajal yaat yeen ci wara amé ak manam fu yu daat manam xéeti leer ye xéet secret loolu mom motax ñu wañéko manam moy makhama ñom ñepp mën nañ nit ñi manam ñu bari mën nañ nekk ci benn makhama mais nañ cey nekk mo du non benn voilà ñiñ ci nekk du don benn c'est à dire que ki nga xamantene mom ci makhama bi manam comme classe rek comme classe top classe ki nga xamantene mom dafa joggé 5e dem 4e ñom ñep ño jall imaginaire ñu joggé 6e hein kenn ki am moins 18 ki ci dess am moins 10 ñom ñaar ñu jall bokkat classe dem 5e waji amati moins 10 18 ki amat moins 10 ñu jall gis nga lacune yoy day antasew ci mom day antasew day bolew lol day waral lam warona am ci xam xam ak mbiri ni warona léré ci mom ak déduction bi ak mam yam ci waron mam yu bare da koy dajalé day tax mu wañé ko ci mom contrairement ak kele maqama yi tamit buñ doon ki après lol la manam nit ki bu fekkete dafa am ci makhama bi ko jitu ay mbir yu matalul ba yek ci benen bi dañ koy parce que makhama yek bi da fay aju rek ci nga stabiliser wu ci manam nga dem ba bir mi nek sa jikko sino xal lay don ci yow manam fek mbir mi nekugul demagul ba sax ci yow lool ken du ko tuddé makhama xal lañ koy tuddé bo ci jugge yek ci benen ñu tuddé manam bo ci jugge legui bam bo stabiliser mu nek makhama ñu dal li yegge ja ba ca dess mais so fekke matalo tegen yi bi yi bu ñëk bi laaj lool day waral ci yow sa évolution du dem motax ngay gis ñu bari di nek par exemple ñu bari di nek arif ni wala ñu nek ay sidi koro wala ñu nek ay khutbu mais bo lan leen xolé ñom ñep bokkuñ ñom ñep bokkuñ nuro wul c'est parce que sen passé aussi du won ben c'est parce que aussi fiñu jaar ba yexi fi kenn ku ci nek nañu doon matalé mbir yi nekulun ben du l'intérêt manam di matal mbir yépp di respecter affaire yi samonté diiné ji samonté sharia bi li ci yalla bañ nga diko bañ té bako li ci yalla diglé nga diko def té téyé ci ngank ci sa sunna yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam ci sa dëgg ci ngank ko bu mu dëgg bañ ko bayyi bañ ko négliger bañ ko woyé fal bañ ko doyé dal fofu la intérêt bi nak voilà mais motax ci ngay comprendre tam benen affaire bo xamantene piège la buñu bari di dugg bul gis mukk nitu yalla lu mu kawé mu doyé dal ben sunna ba nga topando ko ci lola parce que tout simplement doyé dal nako té mom nitu yalla la dédet xam nga lutax parce que mom dafa matalul lolu rek yow matal ko yow mom daf ko matalul yow matal ko lolu ñu bari ci ñun erreur bobu dañ koy def dañ gis ben nit yalla def ay di def yo xamne matat yo fi matat di la manam au vu des textes au vu de la loi bo xolé sharia li alquran ak bi sunna yentou sallama jangale dafa wouté boko xolé da ngay gis né yey ki kat appliqué wul affaire bi ñukoy topando japp né grawul comme mom mi ngoy def parce que ñun bokku ñu yoon manam bokku ñu vie dundu yalla daf ñoy def ay dundu yu wuté ñun kenn ku ci nek ak dundu bokkom bu fekente na mom mataluko yow nga matal ko ngeen dem même xama bi té mu yow li mom limu doon matal yépp matal nga ko ya koy raw bo le yeggé fo yow ya koy raw ah oui point la bu essentiel bo xamanteni ñu bare bare bare dañ ci djoumé ñu bare dañu djoum ci point bobu wa ki mo gëna kawé té pourtant affaire bi ni sunna la gis na ko doxulu ko nim ko ni ko sunna digilé mais yarantibi sallalahu alayhi wasallam yarantibi sallalahu alayhi wasallam moy ki gëna matal sunna ñepp d'ailleurs sax mom lañuy référé pour wax sunna sallalahu alayhi wasallam mo gëna matal tégginu yoonu yalla ñepp namuy def nonou la lolou la du lenen lolou la du lenen lolou la du lenen lu kenen def moko def du yenente bi sallalahu alayhi wasallam mom la du yenente bi sallalahu alayhi wasallam wa mom la du yenente bi sallalahu alayhi wasallam akku mun don nak lolou mom mom du lay mom diwo ngi def nangam mom kokum ak xana bu lolou te diwo ñu gëna xam affaire mbir mi ni kul ci lolou mbir mi moy ana lan la sunna wax wala ana lan la sunna wax buñ ko xese ba xam lolou mo uppon solo li upp solo moy te lolou gëna jafé aussi moy nga xam lu sunna wax boko xese ba xam point final jeexna ay diw day def nangam ak ay diw gisuma diw diko jeffe yoy mom du wax tiaxan la manam ak diw mom ku meuna don nak la wax wala deng okay ma dama diw mom du yenn ci bidal sallallahu alaihi wasallam ku meuna don rek bu fekke mais imaginer ki woute yenen ci bidal nan nga fi baye xam nga ñu bari ñun tamit dañuy faral di dug ci ben point erreur yenante bi sallalahu alayhi wasallam mom la yalla yoni ci ñoom te mom moy l'homme parfait par excellence sallalahu alayhi wasallam ana nan lañ fi baye yaangi deg lo xamantene yenante bi sallalahu alayhi wasallam ci bopom xam nañu ne li la daan wax li la daan def ni la daan doxale te li la digle te li mom moy ay birab mu leer ñu nañ ñuy duggu ne dañuy roy keneen ak kokku mën do ci lo xamantene ñun a affaire bi nak wax deug yalla texte bi waxul li mais ci ay xana kay nak supposons que xana hein bu doon ne mom affaire bi ki wul xana yenente bi doon nako wax ne ko xana kon do dedet ci ay ay supposition mbir mi leer moy yenente mom ni la dan def sa sax mi mom moy li leer li leer nak moy ana ki mom lutax muy doxale ni wala fum ko tek wala yoy man lolu ñun suñu neeku ci kenn lijeenti lo wuñu lolu ñun li ñu lijeenti lo moy li yenenti bi sallalahu alayhi wasallam jangale lolu moy mbir mi lolu lañu wara ngank ci suñu deug ci lolu lañu wara ngank ci suñu deug ci bu aduna bi yépp dajalo won di def lo xamantene boku tek sunna yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ngankal sunna yenenti bi yow sallalahu alayhi wasallam ak luñ la bëggoon wonné ah xana ba xam nga gis nga leg leg ay mbir day siiw siway bo xamné da ngay mujjé japp né mais xana finalement non affaire bi est-ce que finalement sunna la wala est-ce que finalement manam contraire manam mais lolou ñu xamul ñokoy wax mais ku xam du nekk ben du tamit ngeen gis différence entre waliyu bi nga xamne mom xam xamu sharia yi daf ci xoot déjà avant mu yegg ci yenn maqama yi contrairement ak ki nga xamantene mom amu ci ben initiation wala bok doyul lim ci jotta am bala mu yegg ci yenn maqama yi ñom ñaar tamit sen ma'arifa ni mi évoluer du nekk ben ak ni mi aiguiser wu ni mi sewé du nekk ben ni ñi xamé wé bëtu xamé bu lèr bi ñi am du nekk ben xétu lèr yi ñi recevoir du nekk ben secret yi nga xamantene mom lañuy emmagasiner du nekk ben yoy yépp duñu nekk ben point bu mata baye xal point bu mata baye xal and ak ñoom ñepp ñoy yéggelo ci maqama yoy non voilà dang munakon nak wa hakaza nak non fa iza taqab yegi ila al maqam ti maqam alladhi bi nga xamne foko moko fete kaw wajada dana daj fi ci mom an naqsa wagne ko lil khalal ngir recc ngir manam ñaka matal alladhi bi nga xamne laqaw moko dabon fil maqam ti maqam al awwal bu ñeek ba wa hakaza nak non huwa li moy wafu melo ahlul qurbi borom ni way jegeñ ni daiman ba faaw ñoñu jégen yalla manam ahlul qurb lo ni moy sen xal tamit daiman luñu gëndi yek maqama sen lacune yi ñu bayyi won avant lacune yoy da len di rattraper tout temps ci maqama buñu yek lacune bi da len di rattraper da len di fay fekk du la persévérance ci sunna ci teggini ci maqama bu ne ak la nga xam tane mo fa yello ci teggine ya faaw yow yomu laaj mo tax bo tolé fenn fexel ba matal teggine yomu laaj yépp fexel ba matal lepp sino dalay rattraper non seulement dalay dab ci maqa fi nga nek non mais dalay rattraper bo yégué day am bir yo xamné doto ci mëna prétendre abadan parce que bi nga tolé ci benen bi wéssu amuko defo won la nga la waron fofa voilà mais ñun nak le fait que ñu ñak xamé affaire bobu tay gis parfois yenn parfois sax dañ dul leer sax né ki ñi wax ñu fi yalla la parfois sax dañ dul leer kriftief gëre la ñi gis. Voilà, muy négliger. Imaginez, ko xamantene par exemple day lekke chamoñ kilif amul ben problème ak ndey jor bi mais mi ngi lekke chamoñ par exemple wala mu koy nané djul kaas atay kaas bi ka nané chamoñ bi sama comme lo par exemple lolu xam nga depuis wala teggen sunna yalla tabi sallallahu alayhi wasallam mais du tout mais and ak lolu yeb lolu tax par exemple nga japp né kon mën nga ko négliger imaginer benen xet comme toi par exemple tok talal sa tank djubul ko ci qibla bi par exemple nga ñeu gis kilifa ko def rek même bu de nitu yalla la da ngay xamni lolu ñak teggil la c'est à dire que lu mako fonk li mom duma ko ci top do manam lolu la c'est à dire que mbir mi ni la lolu la manam fonk na ko wañi wallahi wañiwul dara ci fonk gi mako fonk c'est que dama ko mënul topando ci li parce que man sama cheminement warul and ak li c'est à dire que adabul hadara ategin hadara yalla mo andu te li mom matalul teggin bi après koko mom problème am la mais man sama problème moy ma fexé ba bat ko voilà. C'est ça. Voilà. Etc. Top pour l'homme. manam lolu exemple la mais su fekkante ne rigueur bobu defuloko djemuloko imposer sa bop ci makama yu ndaw yi ante guillemets mais dalay dapa sa passé dalay rattraper di nga dem ba ben moment dina am yoy beug yoy xam ne li makama la bu exister nga bëgg fa yegg mais do fu mëna yegg do mëna prétendre tamit ben mbir lutax parce que avant sa passé mo la rattraper parce que ben makama boko xese bo wessu wessu nga won bu foy dem dalay yobale mi ngi mel tay nga am licence ni ci ben domaine matière mais sauf que moyenne bi nga amone mo la gënalul nga bëgg délou wat ginnaw fekk manam voilà dëng na na sa way am nga ko paré li valide nga ko paré sa jallal demal sa yam hein voilà c'est que li metti cher bi moy fait que c'est irrécupérable voilà moi tu peux passer le niveau mais c'est irrécupérable li nga moto bi moto logo lolu manam voilà perte nga ko ba paré dalay rattraper fofu dalay rattraper fofu parce que salaire que day tax ba ta jall yaat yi nga xamantene mom nga waram fuyu dati secret yi xam xam yi leer yi nga wara am ci benen maqam bok do ko am dang ko manam comme exemple lu xale bi ñu bi ñu wax sank a moins que muy jema defat effort sa nak te lolu benen travail la bu metti pour matal teggini yi nek ci maqama bi ti teggu te do ko mën matal complètement au moment où champ bi nga ci liggéey mi ngi melni voilà c'est à dire que ki nga xamantene par exemple chaque semaine dañuy am contrôle chaque semaine day am contrôle mat par exemple mom niveau dafa ba ko pour mu dem ba manam di am ay deux tout temps manam par exemple mu am deux benen ki mu am trois wala un comme tay même da ngay gis pour muy commencer di am moyenne da ngay gis day def ay effort yu considérable and ak ñu ci même classe bi ñu ci même classe bi mais pour muy di am dem bay commencer am moyenne mi da ngay gis ça fait des mois mais au fur et à mesure buy gor diké da ngay gis day jék rek commencer buñ défé contrôle mo am moyenne wa mourad am moyenne parce que c'est effort yi dañuy commencer payer parfois day ta parfois mais dañ ko payer donc mais rigueur bobu mom la lacc lolu motax il faut motax bo beugé djégué yalla deug bul def woutal ben imam ben la ben imam ben mu yent bi sallallahu alayhi wasallam moy voilà ben soko defé sa affaire bax do son té di nga xam ben bobu ben voilà Voilà. Voilà. Vous avez dit que vous bien sérieux. Bien. Bien. Voilà. Voilà. Voilà. Vous pouvez être loyaliste que. Roi lolu mom du ne voilà ben so ko defé da nga muccu so ko defé mom da nga muccu niki non la tamit loy gën di maintenant mën ngay xol ci ñeneen ñi maam ci ni ñuy topé mbir mi nga roy leen ci ak loolu mais imam bi mom kenn la voilà imam bi mom kenn la voilà lolou mo motax même da ngay gis ci niveau bu gëna basique da ngay gis nit ñi ñeena ñoo xamantene dañu dugg ci tariqa bi day gis au début dañuy gurgul mais le fait que ñuy gis ñi ci yag di noyal han ñoomit ñu noyal buñu gisé ñi yag tariqa bi di noyal ñoomit ñuy noyal japp ne kon affaire worta graw parce que bu grawone gaay yépp bo kon batay nangam fekk mbir mi du lol ñom buñu noyal bay leen ñu noyal té yow nga deugural parce que dafa wara nga wara deugural voilà c'est ça yoon bi non la laj yoon bi dafa laj lol dafa laj deugural motax xolal sahaba yi radiyallahu anhu and ak ñoo gënal kawé maqama ñepp mais fo leen fekk yu basique yi dañ ko yitté wu xolal sahaba yi tabi'i radiyallahu anhu xolal fo leen fekk yoy lañu ñew tukki da ngay gis ku dem ci juggé fu sori ñew gis ben sahaba radiyallahu anhu la xam nga lu ngoy laaj dama bëggoon nga won na yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan la doon jappo mo gis ni nga ko gisse yow mu doon japp exactement mo mën ko topando exactement ko mom nim ko doon defé voilà juste pour laj lool pa ay montre bi ñaat goko jëndé naka nawet bi ndax bax nak yoy dëd bu ñëwé dañoo bëggoon ñun kat dañoo joggé borop sangam ñëw nañ ba fi mais liñu bëggoon nga jangal ñuko moy nan la yenente bi sallallahu alayhi wasallam da defé ni wala dama bëgg nga won ma yenente bi sallallahu alayhi wasallam naka la doon manam yeen naka la doon julli manam yeen heure mi bu daan julli manam nan lañ daan nappé heureu julli pourtant xamna mom heureu julli hein du lol moko réré le réré hmm dëgg comme hadith amna ibn abbas radhiyallahu xamna biñ ko laj neen dama bëggoon nga melal ma yenenbi sallallahu alayhi wasallam kayfa kana nabi sallallahu alayhi wasallam yusallil maktuba julli farata yi la bëgg nga wax ma naka la manam yeen mom moma la ka daan julli mu commencé ko mala heure bi sankam la ni la dan julle heure sankam bu dan jot ci la dan julle tisbar nangam bu mele ni ci la dan julle takusa heure nang man voilà exactement voilà ñu kol ci Abdullah ibn Zayd ibn okay Asim radiyallahu anhu gis nga haditham bobu way yu gay bi ñewé lan lañ ko laj wan ñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam naka la doon jappo mu ne indi leen ma taw len xéetu ci ni té pourtant amon na yenen xéetu ndap yu fa nekkon dé mais mom tawru la laj lutax parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom dafa gis tawru la jappo manam ek bugul sax dindi dara ci limu gis yenenbi doxale ko sallallahu alayhi wasallam ba ci ana ba ci ndab bi ba ci façon bi voilà ok ni la ñooñu melon li mo nekkon seen yoon mbir mi nak nonu la mbir mi nak lool voilà bo xolé mais lool bo xolé téré hadisi da ngay gis lool da lay marqué halal bu xala babu kana nabi sallallahu alayhi wasallam yatabbu dubba babu xol gis nga ci sunan an-nasa'i hadallale ak mem jëm ci sahih al-bukhari buntu yenenbi sallallahu alayhi wasallam def ñeex mom ñu nan dubba da ko dan top manam gis nga xolal xolal imaginer amna ben point bo xamantene par exemple man dagle def may marquer touti xolal hadith bi lu wax gis nga imam al bukhari rahmalahu muné babu qawl an nabi sallallahu alayhi wasallam amma ba'd buntu yenen bi sallallahu alayhi wasallam wax jimne amma ba'd manam te waxul wa ba'd waxul lol amma ba'd legi man suma beugé djel teggin bob top yenen bi sallallahu alayhi wasallam lan lay wax amma ba'd lol la doon wax man lol lay wax ah yenen bi lol la doon wax sallallahu alayhi wasallam man lol lay wax xamuma hadith bu yenen bi waxe sallallahu alayhi wasallam wa ba'd waxuma ne baaxul mais man yenen bi doon wax lol lay wax wala mo fal jam man mo gëna dal samum xel ku wax wa ba'd waxuma la dara mais man en ce qui me concerne man amma ba'd lay wax wuleug baaka topal lool manam wala topal lool sahaba raydiyallahu anhu yi ak tabi ta manam salaf salih ci yi lañ dan sol yi ni lañ ko tan top ben yeen dem sa sam ni la dan doxale li la dan defé li ni la ko dan kiwe da nga ci gis ñu lay wax ay mbir yu yéme ci ay yeen dem sa sam ni manam ni la ko gis muy doxale man tax ma doxale lool comme niñ ko xamé ci Seyna Ibn Omar Abdullah Ibn Omar radiyallahu anhuma xamantene gis nga num dan topé yantabi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi dañu dañ gis radiyallahu anhu tabi'i tam même surtout sahaba yi radiyallahu anhu da nga ci dal gis ku yek war ci fasam war ci fasé mais mu war ci war wo xamantene dafa gissone yantabi sallallahu alayhi wasallam waré ko war wu mel non nga gis mu contat lool tellement le fait que rek yalla depp le né ni mu défé ni la yantabi sallallahu alayhi wasallam dafa mu contat lool ci loola wala non ñom non lañ melo ñom non lañ melo est ce que ñu non lañ mel ñan lañ yalla sam motax même di gis awliya uy ni di doxale nu bokut ak nona même bo ci amul ben jugement bo ci def quand même defal yent bi dal def salam ak lim dal digle ñum dal doxale lol dal mom moy mom nit munul wote wo teggin bu gëna mat di doxale ni yent bi dan doxal sallallahu alaihi wasallam mom ci jëmi bopam moy borom teggin gu mat sallallahu alaihi wasallam moy borom teggin gu mat sekk bi wa lolu point la bo xamantene wo hein bu ma ko baye xala qawluhu wax gi mu wax na nak adda'i aji wote bika legi nak hein adda'i mo yennati bi lay wax waxe sallallahu alaihi wasallam adda'i mo aji wote ji bika ci yow manam di sukkandiko ci yow laka di la ñeel bi iznika ci sen digal manam moone manam moy annahu nak mom manam mom yeralti sallallahu wala bo ki julli wasaf wasafa wala annahu nak mbir mom bok wasul melo la lin nabi ñal yeralti bi sallallahu alaihi wasallam ta musul fo wo ndax yeralti bi kat mom sallallahu yad'u day wote al dawo dafa wo al khalqa minde fi ila allah jom ci yalla billahi sukkandiko ci yalla ala ala haddi ci kaw deugal ak tawlihi waxam mom borom bi subhanahu tudna nak sar la ngam gatch ngala mom wa taala kaena borom bi neena ci suratu nahl wa dara suratu ahzab bok dara suratu nahl la kay aya 125 wa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati manam wal mawza fahzan ud'u watil ila sabili jëm ci yoonu rabbika sa borom bi la xamanté ci xarañ moy ak sagesse mune wal hikmatu te xalañ gi sages gi huna fihi moy addawat wote ila allah dem ci bur yalla billahi fukandiko ci yalla bila iqamati ci lu amul taxawal dalilin tektal wala burhanin du ciagen aw ay bir bir mana ay lay ay preuve wa hadhihi martaba ti bi martaba sahabatu lu jafé la lan qiyada def ko teunk lil khalqi ñeen minde fi ilayha jëm ci mom li kasrati ndax bari istikhalihum seeno soxla wo anillahi wul fi lenen lu bokk tak yalla bi mutabaati ci top gi ñi top ahwaahum seeni banex falaysa du nek ne yastajibu di nawuy bi daawat ci wote al ula bu ndek bi waye tama may addaawat wote ilallahi jëm ci yalla billahi suko diko ci yalla alati bi nga xamantene yow mom al hikmal mom moy xereñ yi deug deug illa al-ahd safari borom sel te ko watankin ak borom jappnal mustaqriqina borom jappnal mustaqriqina sen bir nek aji lak fi tawajjuhi ci du jublu illa jom ci bur yalla taala aji kawaji dem hawana ido ay bi daf na ido ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasanati après mouna wajadulhum billati hi ahsan wotel jeme ci sa borom subhanahu wa ta'ala yoyante bi sallallahu alayhi wasallam ci hikma manam kon hikma bobu nak lay wax moy lan legui parce que amna benen moy wal mawazatu hasana ak warate bo xamantene gu rafet la bu deme nak ba dag sante war ci moy ki deba jadulhum billati hi ahsan ci nga débattre ak ñom ci yi nga xamne moy ni gëna rafété manam soit day déllu ci débat bi ci bopam manam façon bi na rafet wala mu déllu ci argument bi ngay débattre moy li gëna rafet moy arc voilà légui kon loolu ay étape la étape bu ñëk bi kon mom moy woté jëme ci yalla mais mu and ak sagesse bi manam ci sagesse sales bobu nak muy wax xereñ gogou mom moy wote jeme ci yalla di sukkandi ko ci yalla sans nga undi ben argument wala preuve yow dal da ngay wax rek ne yalla neena yalla dal ñew leen nañ dem ci yalla gaay da man dama bëgg na ñew leen ku bëgg dem ci yalla na ñew mu yobbu ko ñu dem bobu façon la lool nak la lay wax ne la martaba la bo xamantene bu jafé jafé la lutax parce que dadul teunku ci manam minde fi ñu bari ci ñom duñ ci mëna xam manam nit ñi mënu ñoo am accès ci lolu manam duñu mën di top kuy woté ci façon bobu manam ñom li ñuy fa man moy kuy wax ba paré bo waxe ba paré ñu laaj la say argument ak say preuve ak fort mais kuy wax non nak ñu dila gëm mom ak dila deugal loolu mom mënuñu ko lutax surtout boudé parce que bo leen woré rek dañ dem ci yalla gaay dañ top leen yalla ki nangam fokk ñu nek fay jéma xalat hein di jéma voilà ndax lan ndax seen bëri wayu liñu yitté wu manam liñu nek di préoccupé wu ci leneen lu bokk ak yalla ak top gu bari bi ñu top seen banex fi lool mom motax ñu ne la kay ñu dem ci yalla rek nga dem lool mu jafé leen ñom xamuñu lool manu ñoo dem ci yalla non rek saamu am hein leneen lu leen di wara mëna yobbu lool mom motax ñoñu ñi mën ñu wax leen waxu yalla rek ñu nangu ko neene gëne me yow lan ngay xam nga yalla ngon ku yalla moy ki rubin mo ki nangam nang abo ngi waw doko jam en kokay matna jam anu mako jam en ko me yalla dafa yoni yenti salalahu alayhi wasallam manam mu indi l'islam dadi wax rek dadi dane dadi koy wax ni ñu julle ak yoy rek mu commencer appeler lolu ci wax ci manam sur parole non rek wa ci essence bobu non rek moy comme ki nga don wax ki ki tablire ki won tuba bobu nga don wax wala nga xamne comme par exemple genre bobu nga xamantene bon manam ben way la wax bo xamantene waji dafa ñew tabli manam tabli ri no tass ak mom waji 56 ans la mo noto voilà voilà mak la won voilà waji tubab bi gaay tass ak mom mu tass ak tabli ri niñu solo non xam nga solo sen sabador ye xet yoy non gaay ne len mais ñu munu yeen lan ngeen ni ko ñun ay julit lañ ñuy julit ki ñu daal ko expliquer l'islam voilà ci non ñu tok mais waaw man dama bëgg dugg ci l'islam légui gaay ne ko non mais c'est que xam nga fokk nga sangu fokk nga ki nang mu ne waaw nañ dem ma def ko légui waaw ñu dem ci jakk ji légui ñom dañ doon julli ji voilà dañ doon julli ji ñu dem ci jakk ji légui dem sangu ki ñu won ko dañuy japp mu japp ñuy julli mu bok ci julli gi e ni imam bi su jote mu su jot fa la ko borom momé mu daal genn aduna ci sase mais par exemple da ngay gis ne genre yoy nga xamantene dañuy manam bo déjà mujj ko rafet giko yalla dimbalé mais aussi surtout wa da ngay gis ni ni xolam sel la manam nga xamantene mom da tassé gaay rek xamul ki acca gaay ni ko ay julit lañ luy julit nangam acca acca mu dadi ñooñu ñiko man moy ñi nga xamne seen xol dafa sel yalla daf leen bindé xol ak xol bu sel ak tamit ñu am ak manam japp ndal quoi moy assise bu mat seuk voilà djublu complètement ci walu yalla wala am sen xol lap ci walu yalla ñoñu ñom yeenati bi sallallahu alayhi wasallam ñi yalla wax na len wo mo ñoñ moy aussi ñi nga xamantene xess nañ ko gëm ba paré xess nañ dugg ci diiné ji ba paré ba nekk ci nga xamantene ñom luñu len mëna waxati xam nga lool la xam nga gis nga leg nit ki nekk ci moment bo xamantene ci limu lay topé il faut que am lu koy wax ci bir xolam ne ko ki limuy wax yep deug la ki fim la jeme moy yoon bu baxé il faut mo am lu koy wax ci xolam su ko amé rek nga xam day djublu ci yalla légui nak ki nga xam tane waji comme bu tassé ben walu yu bu mak ni ñu tassé rek ben moment rek muné ko yow comme voilà muné ko yow yaay diw muné ko wax muné ko dekk place nga mel nak ki nga muné ko wax muné ko wala yalla mo ñu bolé dama la wara won yoon bi été nañ dem mu diko leral di tek ko ci yoon bi mais koku nim koy topé nonou manam bu fekke mais koku kikoy ki meuna taxaw gëm après du poser ben question nek fa nan ko mais est-ce que ki mais lolou num nek meuna nekke oy ki lolou nangam yoy voilà du poser ben question day ñew rek top parce que ndigelu yalla la ki yoré ki kiko yo dem ci yalla parce que dafa yor ndigelu yalla ki man lolou ki nga xamantene mom mokoy meuna top tamit lolou la ñi ñeneen ñi ci dess duñ ko meuna top parce que déjà obstacle yi fi nek yépp pour ñu bañ ko top daf fi ne voilà kon ñooñu lolou la muna hadha ni nak li ki hein manam genre nit ñooñu allazi moy ki nga xamne yastajibuna moy ñoy ñi nga xamne dinañ wuyo bi tariqil hikam manam voilà ci yoonu xereñ gog ila allah jëm ci bur yalla taala di ka jëg duna wolif kafatul khalq mbol yeneen minde fi lutax parce que fa innahum ndax yeneen nit ñi ci dess ñepp mustaq mashghuluna dañu yitte wo soxlo wa anillahi wolif bur yalla taala di ka wé mi mutabaat ci sababu seenu top gi ñu top ahwaahum seen banex wala hada li motax nak atafa muradu bola tek ca subhanahu mum borom bi subhanahu tuduna ma sanaka gata kala mo taala ka yaron alim ci ñoom bi qawli ci wax di wax ne wal mawadat hasana ak ci warata gu setal gu rafet yaani manam mi ngi ci nam ne izhum yenen nit ñi nak warale kon lool la setal ni ko dafa am nit ñoo xamne dayer loolu ki nit ku nek ki bu nek ki wote ci yalla daf ko wara xame dafa am ño xamne daf leen di wo jëm leen ci yalla bu wax ak ñom day wax ñom ci yalla mën na dugg ak ñom ci domaine bu compliqué ci lo xamne parce que ñom daf leen di yobbu ci yalla am nak ño xamantene moy mass bi ñom généralement rek lay wax ñom bu wax ak ñom nit du wax ak ñom lu xoot lay wax ak ñom rek li nga xamantene mais ba bare nak aussi xam xam yi nga xamantene da fay appuyer plutôt ci côté intellectuel ci ñom mom rek lay dugg ak ñom pas ci côté spirituel strictement pur et dur quoi pas bon mais plutôt du côté intellectuel voilà lolou motax manam kon manam yani manam mi ngi ci nam ne azhum war len bi rifqin ci lu and ak jappandal walinin ak noy noyal yuridu mi ngi ci dam ne an yuzakkirum na len fatali bi wa'idillahi ci tekkuk yalla gi ta'ala aji kaw di watakhwifi ak ragal loge min shiddati ragal lole min shiddati ci tartar iqabi ak mbugalam watazkarihim ak fatali gi mlen fatale ma khalla li nga xamne rotna xewon na bil umami ci xet qablahum yelen jitu allati nga xamantena asab ñom ñi nga xamne asab dañu moyon ar rusula yenanti min al halaki ci xet alkande wal wabali wabal tamen moy ak manam musiba gu bon rek misla adin kemuk ad wa samud ak samud wa ashab madyana ak wa madyana wa ghayrihim ak ñeneen ñi ñoom mi man ci nga xamantena zakartuna allah bur yalla qisasum seeni qissa fil qur'an ci al qur'an fa inna haula ilwur mo yoy gay lama kanu ba nga xamantene nekkon nañ mashkhulina di yiwitewo bi mutabati ci di top awaim seen banex amara dafa digal an ya'zahum ci mu war len bima wa bil mawa'iz ci wara wara yoy alati nga xamne yastajibuna ñom danañu mëna wuyo la ha ñel ko bi taxwi fi ngir ragal manam ci sababu voilà ragal lo gi nga xamne mom lañ leen ragal lo bi shiddatil azab ci tartaru mbugal wal halak ak alkande li kawni ndax ñom nek gi ñu nek ño xamne la yastajibuna duñu wuyo bil hikmati ci hikmati manam xerangi ñom bu ñëk ba duñ ko wuyo yi nga xamne dafa aju ci spiritualité ki ak yoy ñom bobu duñ ko wuyo parce que bobu tamit souvent duñ am ay dalil yu bari lolou du xam nga souvent ñom dalil ay waji la lay wax ni la ki re affaire ni la demé nga gëm ko alors ni gëm ko parce que da nga gëm né effectivement xamna walu gi muy wax walu yalla li xamna ko xam nga tay fim tollu bo démé nga am prof histoire prof histoire ngeen nek ci classe lim la wax dang koy gëm rek mais amul lén lo lay wax ni lim lay wax deug la wolu gi ngi wolu ni xana su ko xamul won kene duko tek fi rek moy tax nga gëm ko la deuxième guerre mondiale c'était temps ki ni la démé won et cetera ki voilà ya rien ki te di ke té bo len démé examen au niveau national du mom moy corriger ñeneen ñoy corriger lam la waxone yow loolu ngay bind té japp né da nga ci boko kiwe da nga nan laal nañ ma daara japp né da nga am note bu baax lutax parce que dang ko gëm kessé rien ne te dit que ni limu la wax non la mais dang ko gëm ku dem nak ba mel non lool la manam non nak ngay ko moto ci ap nitu yalla ni wala ki manam bo xéetu war bobu ñi mi jari moy ñi nga xamné seen xol dafa sell manam moy ni amuñu dut yoy amuñu ay fiki sak yoy ba paré ak tamkin manam jappandal manam assise bi nek na ci ñom ce qui fait que duñ douté seen xol dafa sell et que dañu djublu ci yalla kessé ñoñu façon bobu lañuy yobbo ci yalla ci anam ko mais ñeneen ñi ci dess ñom mënuñu lool ñom fokk nga woné len gaay gis nga ñu ñëk ñi li mo len dalon té gis nga képp ko xamantene top lo yalla motax mo xé gogo am solo waraté gogo am solo parce que bëru na lu muy jariñ lo xamantene ki duko jariñ manam wax yu neexi ni rek duko jariñ nit ñi souvent li ñi gëna li leen di gëna jariñ surtout ci bundu bob mo li leen di titlo xamantene dañ nan hé hé parce que affaire vraiment c'est problématique bañu xamné risque yu mak yi ñuy jël parce que kenn bu guuta dem safar aussi hein bu fekkante ne voilà ak tawit surtout boko xamalé deug deug safara na mel ak la fa né nga xamal ko tamit ñu jëk ñu nga xam tane ñoy waat wa samut wa manam xéetu mbugal yi leen yalla tek ngir sababu moy giñ dool moy yalla ak top gu metti giñ topon seen banexu bakkar wala ñom ñi tamit façon bobu nga leen di mëna jariñé motax ñoon dañ leen di war rek ñi mom dañ leen di war mais ñi dañ leen di wo jëm ci yoonu yalla dañ leen di yobbu ci yalla ñi dañ leen di war ñu mëna top yalla top lu baax mais bokku ñop ñaar ñu jëk ñi dengo wala non nak li tax parce que ñom duñu mëna wuyu façon beulé ñom mënuñu ko façon bi rek lañ mëna wala après xamna jotay bi ñew ñu gis benen partie bi ci dess moy wajadulhum billatihi ahsan ci benen partie bi aya bi inshallah wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ashabihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.